Trzecie Polskiego Radia, wtorek 1 października, zbliża się 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Księgi kondolencyjne po śmierci Kornela Morawieckiego za godzinę zostaną wyłożone we Wrocławiu. W Brukseli po południu startują przesłuchania na unijnych komisarzy, w planach rozmowa z polskim kandydatem Januszem Wojciechowskim. CBA uderza w grupę rozkradającą dotacje. Zatrzymano 9 osób, które miały wyłudzić 3 miliony złotych. Wrocławianie i mieszkańcy Dolnego Śląska słowami mogą pożegnać Kornela Morawieckiego. Księgi kondolencyjne już za godzinę zostaną wyłożone w Starym Ratuszu i w Urzędzie Wojewódzkim. Jak mówi rzeczniczka urzędu Sylwia Jurgiel, na pierwszym piętrze można oglądać zdjęcia z wystawy Kornel Morawiecki w obiektywie Janusza Wolniaka. Są to piękne fotografie Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki w ujęciach prywatnych, w ujęciach oficjalnych. Kornel Morawiecki uśmiechnięty, przemawiający, udzielający wywiadów. Naprawdę wzruszająca wystawa, pokazująca charakter Kornela Morawieckiego, twórcy Solidarności Walczącej. Księga kondolencyjna w Urzędzie Wojewódzkim będzie wystawiona do 16:00. W ratuszu można się wpisywać do 18:00. Prezydent Wrocławia zapowiedział nadanie jednej z wrocławskich ulic imienia Kornela Morawieckiego. Założyciel Solidarności Walczącej, marszałek senior, zmarł wczoraj, miał 78 lat. Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza do spraw rolnictwa, po południu będzie odpowiadał na pytania europosłów. O 14:30 rozpoczną się dzisiejsze wysłuchania kandydatów do nowej Komisji Europejskiej. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski przypomina, że aby Janusz Wojciechowski został komisarzem, potrzebna jest zgoda Europarlamentu dla całej komisji. To ostateczne powołanie, czy zaistnienie tego kolegium komisarzy, pamiętajmy, że to jest kolegium, czyli organ kolektywny, dokonuje się właśnie w oparciu o głosowanie w Parlamencie Europejskim. Komisja, tak jak w przypadku polskiego Sejmu, rząd pod wodzą premiera, tak tutaj komisja pod wodzą przewodniczącej, musi uzyskać wotum zaufania, inaczej mówiąc, być powołanym. Wysłuchania rozpoczęły się wczoraj i potrwają do przyszłego tygodnia. Janusz Wojciechowski stanie przed dwiema komisjami rolnictwa i środowiska. Głosowanie nad całym składem komisji odbędzie się pod koniec października. Jej nowa szefowa, Ursula von der Leyen, ma zacząć się razem z komisarzami urzędowanie 1 listopada. 9 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej w rękach katowickiego CBA są podejrzani o zmowy przetargowe, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem państwowym i fałszowanie dokumentów, mówi Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa działając pod przykryciem organizowania tzw. projektów miękkich na szkolenia dla szkół i przedszkoli wyłudzała środki unijne z 3 gmin w Polsce. Wysokość tych dotacji to bez mała 3 miliony złotych. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty. Prokuratura ma przedstawić zatrzymanym zarzuty m.in. prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, fałszowania dokumentów, a także działania na szkodę kilku gmin. Agenci CBA zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych i kopie elektroniczne, które będą dowodami w sprawie. Rozpoczęta w amerykańskiej Izbie Reprezentantów procedura impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa jest krokiem czysto politycznym. Tak uważa amerykański ekspert do spraw strategicznego planowania generał George Claus. W wywiadzie dla Polskiego Radia generał podkreśla, że zapowiadająca się na wiele tygodni procedura nie zachwieje pozycją Stanów Zjednoczonych na świecie. Generał George Klose przypomniał, że w ramach procedury impeachmentu konieczne jest śledztwo, którego wynik musi zatwierdzić Izba Reprezentantów. Następnie sprawa przekazywana jest do Senatu, gdzie toczy się proces prowadzony przez przewodniczącego Sądu Najwyższego. Nie sądzę, by doszło do usunięcia prezydenta, bo to wymaga znaczącej większości w Senacie. Dlatego nie nadaje temu strategicznego znaczenia. George Klose dodał, że nawet gdyby doszło do mało prawdopodobnego usunięcia prezydenta, to Stany Zjednoczone mają bardzo rygorystyczne mechanizmy konstytucyjne mówiące o sukcesji władzy. Generał podkreślił, że trwającej batalii politycznej związanej z impeachmentem nie należy traktować w kategoriach kryzysu państwa. Nie uważam, że mamy sytuację kryzysową, to czysta polityka. Generał nie spodziewa się, by Chiny czy Rosja mogły wykorzystać fakt, że Donald Trump przez dłuższy czas będzie pochłonięty sprawami wewnętrznymi. Klose podkreślił, że prezydent USA ma sprawny zespół strategów, Pentagon i Departament Stanu, które są w stanie podejmować równoległe działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiatr jest już coraz słabszy, jest za to sporo chmur, choć będą też większe przejaśnienia. Przelotnie padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w Trójmieście 12 stopni, w Suwałkach 13, w Poznaniu i Lublinie 17, we Wrocławiu 19, w Krakowie 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

hear you sigh. I can almost hear you cry. On every crowded street, all the places we would meet. What'll I do without you? To say the life goes on. I'm feeling sorry for myself. Tam się nie wymagają komentarza. To, co powiem za chwilę, też nie wymaga żadnego komentarza. W każdym razie Państwa proszę o odrobinę skupienia, bowiem na Myśliwiecką 357 4 października przyjedzie Beth Hart. O godzinie 15 spotkanie z nią poprowadzi Piotr Metz, a oprócz wywiadu Beth zaśpiewa dla nas 4 piosenki. Beth Hart 4 października o 15. Na Myśliwieckiej 357 zapraszamy Państwa na to spotkanie. Ktoś, kto chciałby uczestniczyć w tym spotkaniu, proszę by teraz zadzwonił do Gabrieli. 2 2 i 7 3 czekają na Państwa zaproszenia z Beth Hart. I was born to drive a man insane. I don't want the cherry on your chocolate cake. Don't need roses or your pink champagne. I'll be the sugar rush in your veins. That's a rhyme. Bad Woman Blues to była Beth Hart, która 4 października o 15 wystąpi w programie trzecim i zaśpiewa dla Państwa 4 piosenki, a rozmowę z nią przeprowadzi Piotr Metz. Zapraszamy Państwa na to spotkanie 22 i 7 trójek. Zaproszenia czekają. Studio imienia Agnieszki Osieckiej też. No i my wszyscy w Trójce z wielką radością przywitamy po raz kolejny tutaj u nas Beth Hart. A z Państwa listów wiem, że rozkoszują się Państwo już nowymi dźwiękami z nowej płyty i to bardzo mnie cieszy. Ja się zaliczam do grona tych osób, którym utwór Bad Woman Blues podoba się od pierwszego razu i to nie jest pewnie specjalnie dziwne. Mówiłem o klasykach, to teraz jeszcze Jimi Hendrix. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone now. Back tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I'm child sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. To był Jimi Hendrix. Minęła 11.30 we wtorek. O tej porze seryjnie pojawia się ten sygnał. Adamski seryjny. Stało się. W końcu. W końcu się stało. Wiele lat na to czekałem i nie wierzyłem, że do tego dojdzie. Jakie wydarzenie tak pompatycznie zapowiadam? Czyżby polityka przestała być robiona zgodnie z kaprysami człowieka masowego z wizji Mikołaja Dawili? A może Kim Jong-un uległ czarowi Iwanki i rozbroił swój arsenał, śpiewając pod rękę z Władimirem Władimirowiczem Heal the World Michaela Jacksona? Nie, drodzy Państwo. Stało się coś znacznie ważniejszego. Na Netflixie pojawiło się kilka sezonów kultowego South Parku. Tak jest, drodzy słuchacze, nareszcie w jednym miejscu i z polskimi napisami dostajemy serial, który od ponad 20 lat szokuje, prowokuje i zrywa maski obłudy z absolutnie każdej grupy społecznej. Tak, w dobie dyktatury poprawności politycznej jest jeszcze miejsce, gdzie nie ma świętych krów. Trey Parker i Matt Stone wyrastali w czasie pompowania balonu z napisem poprawność polityczna. Łamali normy politpoprawności, zanim postępowi inkwizytorzy je nawet ustalali. Innymi słowy, chłopaki od South Parku wkurzali liberałów i lewicę, zanim to było modne. Nic sobie panowie nie robią z zakazu wyśmiewania LGBT, muzułmanów czy nawet środowisk żydowskich. Oczywiście w ich serialu dostaje się też chrześcijanom, papiestwu i amerykańskiej prawicy. Dostaje się wszystkim porówno i hardkorowo. Serial duetu Parker-Stone tylko z pozoru jest skandaliczny i obrazoburczy. South Park to serial wolnościowy. Tak, tak. Nie mylę się, a Państwo się nie przesłyszeli. To serial bardzo wolnościowy, bo jego twórcy przyznają się do libertariańskich poglądów, takich jak ma choćby Clint Eastwood. Nie tylko pokazują, czym jest wolność słowa w rozumieniu pierwszej poprawki do Konstytucji, ale mają cojones, by mówić o tym, o czym inni boją się nawet pomyśleć. Ba! Jak obejrzycie starsze odcinki South Parku, zobaczycie, jakimi prorokami są jego twórcy. To, co było odjechaną i przegiętą satyrą na początku lat 2000, dzisiaj okazało się przerażającą, bardzo przerażającą nieraz, rzeczywistością. Huxleyowski nowy wspaniały świat wygra wtedy, gdy nie będzie South Parku, tak jak nie było Teleranka w dyktaturze Jaruzela. Spieszcie się go kochać i go łapcie na Netflixie. Howdy ho, Fox! Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, but she was dead in her grave a rosy glow. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, your devil is. It's all too late. It's too late, your devil is. It's all too late. Tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late. It's too late, your devil, if it's all too late. It's too late, your devil, if it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in a grave. After all she after all she did. After all she did. Uśmiecham się do ekranu komputera, bo słuchacz pan Jerzy napisał, kiedy Mark Knopfler będzie na Myśliwieckiej. Nie wiem, ale kiedyś do tego na pewno dojdzie. Teraz natomiast chciałbym państwu powiedzieć o innym artyście, którego już niebawem będzie można zobaczyć na żywo, bowiem będzie otwierał tegoroczną Rawę Blues w siedzibie Nospru. Pojawi się 11 października Rick Astley i jego zespół The Nightcats. I'm running, Father Time is on my trail. Man, I'm running, Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. I know that man is out to get me, getting closer every day. I ain't got a chance in hell that I can make my getaway. I feel him steady gaining on me, but he's running in my tracks. That line keeps moving up, I got no time for looking back. That's why I'm running. Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. Man, just take a look around. I swear it's tough just keeping score. All kind of people's dying that ain't never died before. That's why I'm running. Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. Yeah.

To był Stevie Wonder. Słuchacze zauważyli dowcipnie, że kończy się audycja, nie było ani Zas, ani Karczewskiej. No nie było, ale mamy inną, też ładną płytę na cały dzień. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie listy. Otrzymałem list od pana Pawła. Moje radio gra na full i boję się, że się spali. No tak to jest. Bruce'owi bracia są dobrze na każdy, nawet najzwyczajniejszy wtorek. Żeby radio się nie spaliło, jeszcze ostatni utwór dziś w naszym programie. Can't move on, they say I gotta let it go. dreaming. Can't make the strength to leave my bed. Haunted by the what-ups, could-ups and should-ups, battling in my head. Dreamers live in the daytime, nightmares come at night. My imagination gets the best of me, but my reality eats me alive. They tell me to move on, but I can't move on. Sylwyn Batchwood na zakończenie naszego wtorkowego spotkania. Dziękujemy i życzymy przyjemnego dnia. No a teraz jeszcze kronika, którą przygotował Wojciech Dorosz. ...1939, a więc wojna. Halo, halo? Czy nas słyszycie? 30 września w południe rozpoczęło się kolejne uderzenie na Hel. Po silnych atakach artylerii i wojsk lądowych Niemcy zajęli chałupy. Wycofujące się polskie oddziały wysadziły zaporę z 83 głowic torpedowych, częściowo przerywając półwysep i wstrzymując dalsze ataki. Wielu żołnierzy niemieckich zostaje zabitych. Internowany w Rumunii prezydent Mościcki złożył rezygnację ze swojego stanowiska. Od 14 września prezydent znajdował się na Przedmościu, tak zwanym Przedmościu Rumuńskim, gdzie miała być organizowana ostatnia rubież obronna, która wedle zamierzeń miała przetrwać do momentu, aż Francja z Wielką Brytanią podejmą szeroko zakrojoną ofensywę w rejonie Ren. Grzegorz Rutkowski, Muzeum Historii Polski. Tak się nie stało. 17 września na wieść o wejściu Sowietów prezydent, Rada Ministrów, a także Naczelny Wódz udali się na emigrację do sojuszniczej Rumunii i tam zostali 18 września internowani. Prezydent wyznaczył wcześniej swojego następcę i miał nim być Naczelny Wódz, Edward Śmigurycz. Natomiast on też znajdował się w Rumunii i w takiej sytuacji antydatowano dekret o przekazaniu władzy swojemu następcy i tym następcą miał być Wieniawa Długoszewski, który był ambasadorem RP we Włoszech. Natomiast ta kandydatura spotkała się z oporami polskich środowisk politycznych, które tworzyły się w Paryżu oraz także z oporem naszego najbliższego wówczas sojusznika Francji. W związku z tym Wieniawa w zgodzie z polską racją stanu nie przyjął tej kandydatury i w tej sytuacji na kandydata został desygnowany Władysław Raczkiewicz. To był znany polityk, prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy, więc osoba, która w tej sytuacji mogła zjednać wiele środowisk. Natomiast najważniejsza informacja związana z 30 września jest taka, że ciągłość władz państwowych polskich Rzeczpospolitej nie została przez żaden moment przerwana, co było z punktu widzenia międzynarodowego istotne, ponieważ także Polska nie podpisała żadnego traktatu, jakiejś umowy międzynarodowej, cały czas znajdowała się u boku aliantów i walczyła. Chodziło o to, aby w razie traktatu pokojowego, konferencji pokojowej, która by kończyła wojnę światową, nie było żadnego kazusu z punktu widzenia polityki międzynarodowej, który by utrudniał zachowanie integralności granic Rzeczpospolitej. Raczkiewicz mianuje premierem Władysława Sikorskiego, który przystąpił do formowania rządu, dla siebie rezerwując tekę ministra obrony narodowej oraz funkcję naczelnego wodza. 1 października. O 16:00 niemiecki trałowiec zabiera polskich parlamentariuszy z redy portu na Helu. W Grand Hotelu w Sopocie podpisane zostaje zawieszenie broni. Żołnierze mieli podporządkować się woli polskiego dowództwa i zgodnie z warunkami umowy kapitulacyjnej nie niszczyć broni. Samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Kleberga zajmuje Kock i pobliskie miejscowości. Niemcy przejmują i umacniają władzę w stolicy. Niemiecka komendantura powstała wtedy w Warszawie, w Wehrmachtu, w pałacu Brühla na krótko, no ale to się tworzyło. Profesor Władysław Bartoszewski. Administracja polska istniała, bo istniał zarząd miasta i Stefan Starzyński był w naszym rozumieniu szefem tego zarządu, także rzeczywiście Niemcy to po cichu do 26 października uznawali, a potem został aresztowany przez Gestapo i nigdy nie wrócił. I jeden z jego zastępców, Julian Kulski, Polak, Piłsudczyk, patriota, faktycznie współdziałający potem z podziemiem, został